حضور آئے دن ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، برائے کرم ان کا کوئی آسان حل ارشاد فرما دیں۔ اس میں شوہر کا اگر مطلب ہے نا کہ کوئی کردار ہو جائے نا اچھا، تو پھر اس جھگڑے پر شاید کسی حد تک کنٹرول پانا ممکن ہو جائے۔ شوہر دراصل جب شادی کر کے ایک اجنبی عورت، اجنبیہ عورت، انجان عورت جب جاتی ہے تو وہاں ساس بھی ہوتی ہے، نندیں بھی ہوتی ہیں، ایک بڑا خاندان ہوتا ہے، وہ تنہا ہوتی ہے، اور آج کل دیکھا یہ گیا کہ اس کو سب یعنی کہ اپنی غیر سمجھتے ہیں۔ تو ساس اور نند یہ تو ماں بیٹی ہیں، ماں بیٹی آپس میں کانا پھوسی کرتی ہیں، اس سے چھپا چھپا کر باتیں کرتی ہیں، تو وہ بیچاری جو ہے اس کو وسوسے آتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، مجھے مطلب یہ اچھوت کیوں سمجھتے ہیں۔ پھر یہ کہ گھر کا زیادہ کام اس کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، برتن بھی تو مانجے گی، کپڑے بھی تم کو دھونے پڑیں گے، چھوٹے بھائی کے کپڑے بھی بیچاری یہ دھوئے، ساس کے بھی یہ دھوئے، نندوں کے بھی یہ دھوئے، تو اس کو یقینی بات ہے کہ وسوسے آنے کہ مطلب میں ٹھیک ہے بہو ضرور نوکرانی تو نہیں، تو اس کو بطور نوکرانی گویا مطلب استعمال کیا جاتا ہے، تو یوں مطلب پھر ٹھن جاتی ہے، وہ اجنبیت محسوس کرتی ہے، اپنائیت بیچاری کو نہیں ملتی۔ تو اب اس کو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کو اپنی ترکیب میں اس طرح لائے کہ اس کا ذہن بناتا رہے کہ دیکھو گھر چلانا ہے تو یہ تھوڑی بہت قربانی تو آپ کو دینی پڑے گی، کہ جیسے تمہاری ماں کبھی ڈانٹ لیتی ہے تو اس کو اب تمہاری ماں سمجھو، تو یہ بھی ڈانٹ لے تو یہی سمجھو کہ تمہاری سگی ماں ڈانٹ رہی ہے، سگی ماں کا تصور اگر آ جائے نا تو پھر جھگڑا ہونے کا چانس بہت کم ہو جائے گا۔ پھر اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ساس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا میرے سامنے اپنی بیوی کو جھاڑے مارے، یہ ہوتا ہے، یعنی وہ خوب کان بھرتی ہے کہ مجھے یوں بولا یوں بولا یوں بولا۔ اگر بیٹا خالی سر نیچا کر کے سن لے نا تو ماں پھر بیٹے کے خلاف ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو میں نے اس لیے شادی کرا دی کہ اس نے اب مطلب اس پر جادو کر کے اس کو گونگا بنا دیا ہے، یہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اس کو اپنی طرف مطلب منہ کر لیا ہے، پھیر لیا ہے۔ تو اب اس لیے چاہیے یہ کہ دونوں میں میاں بیوی میں ہو جائے انڈرسٹینڈ کہ میں یہ مطلب کروں گا تو سمجھ جانا، اس کو یہ بھی مطلب سمجھا دینا کہ سمجھا کہ میکے وغیرہ میں یہ اپنی ترکیبیں مت بتانا ورنہ گھوم کے پھر میری امی کو پہنچ گئے تو میری خیر نہیں ہے، پھر ہم ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ تو اس طرح اب اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے نا، وہ سمجھدار ہوگی نا، ترکیب بن جائے گی، تو جب ماں شکایت کرے نا ویسی حسب ضرورت تو اپنی زوجہ کی ذرا زور سے پیٹ تھپکے، تو نہیں کیا، پیٹ تو تھپک میں ذرا زور سے ہاتھ مار دے، اور وہ جان جان کے اون کرے، تو اس طرح ایک تو ماں کو اطمینان ہوگا کہ میرا بیٹا بڑا فرمانبردار، میری بہت سنتا ہے بیچارہ، کبھی اس کو جھاڑ دے اور وہ مطلب چپ ہو کر شرمندگی کا اظہار کرے، معافیاں مانگے آئندہ نہیں کروں گی وغیرہ، تو اس طرح بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ساس کے دل کے دریچے میں داخل ہو جائے اور نندوں کے ذہن میں بھی وہ آ جائے کہ نہیں یہ بیچاری مطلب شریف ہے اور میرا بھائی تو بہت ہی اچھا ہے، میرا بیٹا تو بہت ہی اطاعت گزار ہے بیچارہ۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر ترکیبیں بنے نا تو شاید آگے چل کر مطلب یعنی کہ کچھ آسانیاں شروع ہو جائیں، لیکن ایسا ہونا ہے بہت مشکل کہ شوہر کا بھی اصل ذہن بنا ہوا نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی بہت مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا، اب وہ زوجہ اور ساس تو کرنے سے نہیں سفر، یہ خود سفر کرتا رہے، تو انشاءاللہ جب اس کا ذہن بن جائے گا تو کیسا بھی مطلب یعنی کہ رف گھرانہ ہو شاید وہ کافی حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، حکمت عملی کے ساتھ بہترین ترکیب بن سکتی ہے۔ اصل تالی بجتی ہے دو ہاتھ سے، اگر دونوں میں سے ایک ساس سے امید کم ہوتی ہے مطلب کہ وہ مطلب شفقت کرے، کیونکہ وہ پتہ نہیں کیا نظام ہے آج کل، کسی نے مطلب ایک اس طرح کا آرٹیکل لکھا تھا औरत का किरदार बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। तो पहले तो औरत बेटी होती है, तो बेटी का क्या किरदार होता है वो उस तरीका उसका जहन क्या होता है। फिर बेटी भी होती है तो वो किसी की बहन भी तो होती है, तो अब बतौर बहन उसका क्या किरदार होता है। फिर आगे बढ़कर वो किसी की बीवी बनती है, तो अब बीवी का क्या किरदार होता है। फिर वो मां बनती है, तो मां का क्या किरदार होता है। जाहिर शफकत और ममता में मां की मिसाल नहीं है दुनिया वालों में। तो इस तरह मतलब ये कि मां का किरदार तो बहुत अच्छा होता है, बतौर मां बहुत दुनिया के एतबार से बहुत अच्छा किरदार माना जाता है। फिर आगे चल के ये सास बनती है, तो उसने ये तज्जिया पेश किया था किसी ने, ये मैंने पढ़ा नहीं, किसी ने जो बताया था तज्जिया पेश किया था कि जब वो सास बनती है तो अब इसका किरदार इसकी सारी जिंदगी के जो भी मोड़ आए ना उन सब में सबसे बदतरीन होता है बतौर सास। अब भी बतौर मां वो दुरुस्त होती है बेटियों के साथ, बतौर सास वो इतनी अजीब सूरत इख्तियार कर जाती है कि अपनी बहू की वजह से अपने बेटे के खिलाफ हो जाती है, ये भी आए दिन देखा जाता है। तो होना तो शायद ये चाहिए कि जिन खानदानों में ये रवाज है कि मियां बीवी को अलग रखते हैं, शादी कराने के बाद अलग रखते हैं, तो अलग अगर रहना मुमकिन हो तो अलग ही रहना चाहिए। साथ रहने में बहुत लड़ाई होती है, हुकूक लिबाद बहुत पामाल होते हैं, इतनी गीबतें होती हैं, खुदा की कसम इतनी तोहमतों का सिलसिला होता है आजकल। तो अब सास बहू का झगड़ा जो है उसका मतलब इलाज तो बहुत मुश्किल है, जबकि मतलब एक फरीक का जहन न बन जाए जब तक, या तो बहू मतलब ये देखे जहन बना ले कि सास कुछ भी बोले मैं कुफले मदीना लगाऊंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी, जवाब नहीं दूंगी, लड़ूंगी नहीं, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। या बहू अगर टेढ़ी है तो सास मतलब जहन बना ले कि वो कुछ भी बोले मैं अपनी बेटी को भी बर्दाश्त करती थी, तीन बेटियां आ गई चौथी आ गई इसको भी सहूंगी, तब भी झगड़े नहीं होंगे। ताली दुआ से बच्चे दोनों एक दूसरे को बोलेंगे और रोजाना खाड़ा जमता रहेगा और शोर बेचारा रेफरी बन बन के थक जाए, बेजार हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलमु व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही व सल्लम सल्लु अला हबीब।